بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب البدعة على شق الأيمن بعد ركعتين الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر واضطجع على شقه الأيمن. تو باب یہاں پر ہے الضجع تو على الشق الايمن من بعد ركعتي الفجر. وعلیکم السلام. فجر کی دو رکعت ادا کرنے کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جائیں، اس کا بیان ہے یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعت سنتیں پڑھ لیتے تھے تو دائیں کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے. آپ کس حدیث سے معلوم ہوتا ہے؟ آپ کا معمول تھا، دستور تھا دائیں کروٹ لیٹنے کا. اب یہ جو مسئلہ ہے فجر کی دو رکعت پڑھنے کے بعد لیٹنے کا، یہ کافی مختلفی مسئلہ ہے، لہذا اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے مکروہ اور بدعت ہے. کچھ لوگوں نے تفصیل کی ہے جو قیام اللیل کرے اس کے لیے مستحب ہے، جو قیام اللیل کرے اس کے لیے مستحب ہے. تو اس سلسلے میں مختلف اقوال موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بعد کے علماء کے ہیں. چنانچہ خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا استجاع پر، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر انکار کیا ہے. اسی طرح سے ابراہیم نخعی فرماتے ہیں رجعۃ الشیطان، کیا کہا اس کے بارے میں؟ رجعۃ الشیطان. اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ بدعا. بات کے لوگوں کی نہیں، باقاعدہ صحابہ کرام اور قرون مفضلہ جو ہیں اس کے علماء کرام کے اقوال اس طرح کے ہیں کہ اس طرح کی باتیں لوگوں نے بہرحال کہی ہیں. خیر، جن لوگوں نے باقاعدہ اس طرح کی بات کہی ہے مکروہ ہے بدعت ہے اس طرح کی باتیں، ان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس طرح کی روایتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں شاید ان تک نہ پہنچ سکی ہوں، لہٰذا انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہو کہ اس طرح سے آ کر کے لیٹ جانا یہ بدعت ہے، مکروہ فلا عمل ہے. آپ کا عمل تنہا کافی ہے کس کے لیے؟ کسی عمل کے کم سے کم کیا ہونے کے لیے؟ مستحب ہونے کے لیے تنا آپ کا عمل کافی ہے. باقی اصل جو وجوب کی بات کہی جن لوگوں نے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو آپ کا یہ عمل آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ایک روایت ہے قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چنانچہ ابو داؤد احمد ترمذی کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن. یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی صلات فجر سے پہلے دو رکعت ادا کر لے تو اسے اپنے دائیں پہلو لیٹ جانا چاہیے. امر کا صیغہ ہے فل یستجی. سوال آپ کا ہے، تھوڑا پہلے کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے کچھ علماء نے وجوب کی بات کہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور یہ حدیث اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے استحباب کی بات کہی ہے. اب یہ جو حدیث ہے غیر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث عامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ جیسے مسلم روی ہے. عامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، لیکن یہی حدیث شعبہ عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ بھی ہے. یہ حدیث مروی شعبہ عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى ركعتي الفجر استجعا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کچھ لوگوں نے قولا نقل کی ہے اور کسی نے کیسے نقل کی ہے فعلا نقل کی ہے. اس کی وجہ سے وہ کہا گیا ہے کہ اس حدیث کی روایت کرنے میں کسی سے سہ ہو گیا ہے اور آپ کا عمل تھا اسے لوگوں نے کیا بنا دیا, کسی غلطی سے کیا ہو گیا, قول ہوگا آپ کیا. تو لہٰذا اس کی بنیاد پر بھی لوگوں نے وجوب کی بات نہیں کہی ہے. بہرحال یہ روایت چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہو چاہے فعل سے ہو, کم از کم تو بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کس کا کیا ہے استحباب ہے. آدمی لیٹ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد لیٹ جایا کرتے تھے, اور باقی کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے یہ استجا جو ہوتا تھا کہ مقصد ہوتا تھا فصل کرنا صلاۃ فجر اور اسی طرح سے اس سے پہلے کی سنت دونوں میں فصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے. باقی اصل اصالتا لیٹنے کا کوئی مقصد ایسا نہیں تھا. خیر مزہ کم از کم بہرحال ثبوت کس کا ملتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استحباب کا ثبوت تو ملتا ہے اگر آدمی لیٹ جائے. مولانا صاحب وجوب کی بات نہیں ہے نا کہ وہ واجب ہے. ہاں ہاں جی ہاں جی جی ہاں تو کہاں لیٹتے ہیں سب لوگ؟ بہت ساری مسجدیں آپ نے دیکھی ہیں ماشاء اللہ, تو اگر کوئی اتفاق سے لیٹ گیا تو انکار نہ کیجیے وہاں سے, ورنہ کہیں دیکھا ہم لیٹتے بھی لوگوں کو. پرانے زمانے میں لوگ کبھی کس سے لیٹ جایا کرتے تھے, لیکن اب تو وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو سارے مسلم مستحبات پر سب عمل کرنا شروع کر دیں ایک طرف سے, ایسا نہیں کہ مسجد خوابگاہ بن جائے گی. نہیں نہیں وہ لیٹنا تو اور ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کر رہا ہے سنت سمجھتا ہے کہ سنت مستحب ہے کہ لیٹ گیا کوئی تو انکار نہیں اس کے اوپر کہ کیوں لیٹ گیا مسجد کے اندر, ایسا نہیں. کیا جی؟ نہیں نہیں لیٹنا سونا نہیں سونا. چلیں اور دو رکعت پڑھنے کے بعد کوئی لیٹے نہیں بلکہ بیٹھ گئے سے گفتگو کسی سے کر لے. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظا حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تھا جب ادا کر لیتے تھے دو رکعات سنت, فان كنت مستيقظا اگر میں بیدار ہوتی تھی مجھ سے گفتگو کرتے تھے, اور اگر بیدار میں نہیں ہوتی تھی تو آپ دائیں پہلو لیٹ جایا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ استجا یہ معمول نہیں تھا آپ کا, روزانہ کا معمول ہو کہ لیٹ ہی جائیں آپ. دیکھا میں بیدار ہوں تو اب آپ گفتگو کرتے تھے مجھ سے, اور اگر میں سو رہی ہوں تو آپ بھی لیٹ جایا کرتے تھے کیونکہ ابھی وقت ہوتا تھا صلاۃ فجر میں. تو عام معمول نہیں تھا, یا کبھی آ کر کے اس نے مؤذن نے بتایا وقت ہو گیا ہے اٹھ کر کے آپ دو رکعت صلاۃ ادا کی اسے مسجد نکل گئے. کبھی پہلے سے فجر کی سنت پڑ چکے ہیں تو اگر مؤذن نے اطلاع دی سیدھے نکل گیا مسجد میں. سے عام معمول بالکل رہا ہو مستقل ایسا نہیں. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمه والزبري وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادركت فقهاء ارضنا الا يصلون في كل اثنتين من النهار. تو تطوع یہ دو دو رکعت ہے, نفلی صلات دو دو رکعت ہے بغیر قید کے کہ دن کی یا رات کی, چاہے دن کی صلات ہو چاہے رات کی صلات ہو نفلی صلوات یہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں عمار ابو ذر انس جابر ابن زید اور اس کے بعد تابعین میں عکرمہ زہری وغیرہ سب کے ہی رائے ہے کہ صلاۃ اللیل ہو چاہے صلاۃ النہار ہو اسے متنا متنا ہونا چاہیے. اور یہ ابن سعید انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے جو مدینے کے فقہا تھے ان سب کو میں نے اسی پر پایا ہے کہ وہ دن میں بھی دو دو رکعت کر کے ہی نوافل پڑھا کرتے تھے. جمعہ سے پہلے آئے ہوئے ہیں اور صلاح نوافل پڑھنا ہے تو کتنے کتنے پڑھتے تھے, سب دو دو رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے اور ایک ساتھ کئی کئی رکعت پڑھے ایسا نہیں کیا کرتے تھے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبو الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقال عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدره للخير واقدر لي للخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمى حاجته. دیکھیں یہاں پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ سکھایا کرتے تھے. استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ استخارہ مانے خیر طلب کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو اس کا طریقہ سکھایا کرتے تھے تو اور بالکل ایسے ہی سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. قرآن سورت کی ذرا بھی غلطی نہ ہو, کچھ بھی اعراب کا فرق نہ ہو, کلمے کا فرق نہ ہو, تو اس طرح سکھایا کرتے تھے آپ. اور کہتے تھے آپ کہ جب کسی کام کا ارادہ ہو پھل یہ رکھا رکھاتے ہیں تو آدمی دو رکعت صلاۃ کرتے ہیں. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دو رکعت صلاۃ کیجیے فریضہ کے علاوہ ایسے ہی الگ سے. ثم یقول پھر اس کے بعد ہے کیا کہے اس کے اندر, اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ تعالیٰ تیرے علم سے میں خیر کا طلبگار ہوں, واستقدرک بقدرتک اور تیری قدرت سے میں قدرت کا طلبگار ہوں, واسألک من فضلک العظیم اور تیرے فضل عظیم کا میں محتاج ہوں طلبگار ہوں, فإنک تقدر ولا أقدر, تو قدرت والا ہے میرے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے, وتعلم ولا أعلم تو سب کچھ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے, میں کچھ نہیں جانتا ہوں, انت علام الغیوب جو چیزیں پسے پردہ ابھی ہیں ان سب کا تو جاننے والا ہے. اس کے بعد ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی, اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ یہ امر جو میں کام کرنے جا رہا ہوں, جو میں فلاں تجارت شروع کرنے جا رہا ہوں, میں فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں, اسی طرح سے فلاں کام جگہ جو کام لگانے جا رہا ہوں, جو بھی دنیا کے لیے آپ کام ہو, اگر یہ تو جانتا ہے کہ فلاں امر میرے لیے یہ خیر ہے, فی دینی میرے دین کے اعتبار سے, میری معاش کے اعتبار سے, وہ عاقبت عمری اور میرے انجام کار کے اعتبار سے, یا یہ فرمایا تھا آپ نے عاجل عمری میری دنیا کے اعتبار سے وہ عاجل ہی اور آخرت کے اعتبار سے, جو جلدی ہے یعنی دنیا اور جو مؤخر ہے یعنی آخرت, ان کے اعتبار سے اگر بہتر ہے فقدر ہو لی تو میرے لیے تو اس کو مقدر فرما دے کہ میں یہ کام کروں اس میں میرے فائدہ ہو, وہ یسر ہو لی اور اس کام کو میرے لیے تو آسان کر دے جو مشکلات اس راستے میں ہو دور ہو جائیں, ثم بارک لی بھی اور پھر اس کے اندر تو برکت عطا فرما, وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جانتا ہے یہ امر میرے لیے شرع ہے میرے دین کے اعتبار سے, میری معاش کے اعتبار سے, انجام کار کے اعتبار سے, یا دنیا و آخرت کے اعتبار سے, فَصْرِفْهُ عَنِّي تو اس عمل کو تو مجھ سے پھیر دے, وَصْرِفْنِي عَنْهُ اور مجھے اس عمل سے پھیر دے, وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ اس کے بعد جہاں کہیں خیر ہو جس عمل میں جس راستے میں جس جگہ پر تو میرے لیے اس کو مقدر فرما دے, ثم ارضنی بھی پھر اس سے تو مجھ کو راضی بھی کر دے. آدمی کا من لگ جاتا ہے کسی کام کی طرف پھر اس سے طبیعت ہٹ جائے تو دوسرے کام میں مثلا جی نہیں لگتا من نہیں لگتا آدمی کا, تو کہا ثم ارضنی بھی پھر مجھے تو اس والے کام سے راضی بھی کر دے جو میرے لیے مقدر فرمایا وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ اور بتائیں کہ میری حاجت کیا ضرورت کیا ہے, میں فلاں جگہ کام لگانے جا رہا ہوں, فلاں زمین خریدنے جا رہا ہوں, فلاں مکان خریدنے جا رہا ہوں, فلاں جگہ طلب علم کے لیے جا رہا ہوں, تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں فلاں جگہ میں تدریس کے لیے یا کسی ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوں, جو بھی آدمی کے کام ہو تو آدمی اس کے ذکر کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب یہ ذکر اس کام کا آخر میں بھی ہو سکتا ہے اور درمیان بھی ہو سکتا ہے, ان ھذا الامر اور وہاں پہ ذکر کریں آپ یہ میرا کام ہے فلاں عمل ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو کہاں کہیے آخر ہی میں کہیے بیچ میں کہاں زیادہ اردو ملائیں گے, دعا پوری پڑھ لیں اس کے بعد بتائیں کہ میرا کام جو ہے فلاں کام کا میرا ارادہ ہے فلاں کام کرنا چاہتا ہوں, تو تو یہ ہے استخارہ جن میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے. اور یہ استخارہ کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ سو جائے رات میں, دیکھیں کیا خواب نظر آتا ہے. استخارہ ہو گیا, اب اپنا کام شروع کر دیجیے جو کام کرنے جا رہے تھے. اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے پہ لگائیں گے, اور آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا دعا کر دیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مجھے اس سے پھیر دیں. پیسے نہیں تو دو تین دن انتظار کیجیے اس کے بعد استخارہ کرنے کے بعد, دیکھیں کیا رات میں خواب نظر آتا ہے اور کیا ہے. آپ نے کام کا تہیا کر لیا, اپنے اعتبار سے دیکھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے اپنے اعتبار سے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کریں, یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں تو میرے لیے خیر فرمائے, اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے پھیر دے آدمی کسی ذریعے سے بھی, یا اس کے طبیعت نہ لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دل کر دیں اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے اس کے بعد. لیکن ایسا نہیں کہ آپ انتظار کریں اس کے بعد کسی خوابدار آدمی. کیا جی؟ ہاں دیکھ لیں, رات میں دو پڑھ کے سوئے تھے آپ کیسا خواب ہوگی, شیطان والا خواب نہ ہوئی ہے. تو مولانا صاحب یہ تو باب کچھ اور تھا, تو اور یہ استخارہ کا باب, استخارہ جدید صاحب, استخارہ جدید کیا جی؟ دن میں استخارہ تو دن اور رات تمام مسئلہ کون سا ہے؟ امام بخاری کیا باب قائم کیا ہے؟ ہاں تصور طلبات جو بھی ہیں وہ سب دو دو رکعت ہیں. یہاں آپ نے استخارہ سکھایا تو بھی کتنے رکعت کی تعلیم دی ہے؟ ہاں دو رکعت کا, دو رکعت آپ پڑھیں طلاق, اور بھی اس طرح بہت ساری اگر روایات آ رہی ہیں جن میں سب میں دو دو کا تذکرہ ہے. کیا جی؟ اچھا اچھا, میں نے کہاں سے آپ سے, ہاں اس سے پہلے آیا تھا نا وہ جاب جب میرے سے ابھی شاہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں لا لو آخر دوہرا ہوا اجلن اثر, تو ابو شاہ تھا جابر زید تذکرہ ان کا اس رواج کے اندر آ چکا ہے. چلیں کیا جی؟ جی تو اللہ کے جانتا اور کون جانتا ہے؟ تو اگر علم کے لیے نہیں ہے, اگر جانتا ہے نہیں جانتا ہے, اور آگے اس کے بعد بھی کیا ہے؟ اگنیا ان کنتا لا تعلم, دوبارہ نہ آیا ہوا ہے نا, ایک ان کنتا تعلم اور ان کنتا وہاں پر لا تعلم وہاں نہیں کہا ہے. یہاں پر علم مد میں علم کے لیے نہیں ہے ان, اگر آپ جانتے ہیں وہ کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے, اگر آپ کے علم میں یہ والی بات ہے, یا اگر آپ کے علم میں یہ والی بات ہے, آپ کے علم میں تو ہے اس میں شک کی بات نہیں ہے, لیکن ان جاگر کس کے لیے ہیں؟ اگر آپ کے علم میں یہ والی بات ہے تو میرے حق مقدر فرما دیجیے, اور اگر آپ کے علم میں یہ والی بات ہے کہ میرے شر ہے میرے حق میں, وہ تو آپ کو بتا کیا ہونا ہے. تو اس کے لیے وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں, مطلب ہوتا آپ نہ بھی جانتے ہوں ایسا نہیں. نہیں نہیں, اب کس پارٹی میں جا کے کرنا چاہتے ہیں خیر کا کام؟ آپ کسی میں جا کے دہن کر کے رہنا بہتر ہے یا اپنے طور پر کرنا بہتر ہے؟ بہت سارے مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں کہ اپنے طور پر آپ کریں گے یا فلاں تنظیم کے متحد جا کر کرنا چاہتے ہیں آپ, تو اس کے ساتھ رہ کے کریں گے نہ کریں, تو الگ الگ چیزیں سب ہوتی ہیں, ان میں آدمی استخارہ کرے. کیا جی؟ سلاد ادا کر لیجیے اس کے بعد, سلاد ادا کر لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. چلیں. قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع ابا قتاده الرافعي الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. یہ روایت پہلے پڑھ چکے ہیں, قید المسجد کی حدیث آ گئی. یہاں پر مقصود کیا ہے؟ وہاں پر بھی آپ نے کیا کہا؟ ہاں دو رکعت پڑھ لیں پہلے پھر بیٹھ لیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. تو انس بن مالك رضي الله تعالى عنه کہ آپ آئے تو وہاں پہ کتنی پڑھی تھی آپ نے؟ دو رکعت پڑھی, دو رکعت پڑھ کے چلے گئے تھے. حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن نفيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد العشاء. سب کتنی ہیں؟ سب دو رکعت آپ چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكتب إذا جاء أحدكم والإمام يكتب أو قد خرج فليصلي ركعتين. تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ صحیح روایت یہاں پر اس سے پہلے حدیث آئی تھی قول آپ کا اذا جاء احدکم والامام یخطب او قد خرج فلیصلی رکعت. یہاں پر بھی کتنا کہا آپ نے دو رکعت کی بات کہی آپ نے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول اوتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبه قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال اصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم قلت فأين قال بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني. تو یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں پر بھی آئے کہ آپ نے خانہ کعبہ میں کتنی پڑھی تھی؟ دو پڑھی تھی. باہر نکل کے آئے تو مقام کے پیچھے کتنی پڑھی آپ نے؟ دو ہی رکعت پڑھی آپ نے. وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم نے مجھے وصیت کی تھی ظہر کی دو رکعت پڑھنے کی. یہاں پر کتنا آیا ہے؟ دو رکعت کا تذکرہ ہے. وقال حبان بن مالك غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر بعد ما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. وہاں گئے تھے ابن مالك کے حضرت کتنی پڑھی تھی آپ نے؟ دو رکعت. تو گویا کہ جتنے مواقع ہیں تمام مواقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت ادا فرمائی ہے. تو آپ کا طریقہ یہ تھا دو رکعت یا دو رکعت پڑھنے کا. گھر کے اس کے علاوہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ ایک ساتھ آپ پوری نو رکعت ساتھ مکمل پڑھ گئے وہاں آٹھویں بیٹھ کر کے اور پھر نویں جا کر کے بیٹھے آپ. تو مختلف طریقے آپ سے بہرحال وارد ہیں لیکن عام جو طریقہ دستور آپ کا تھا وہ کون سا تھا اور جو تعلیم بھی آپ کی تھی وہ دو رکعت کی تھی. کوئی بھی صلاح ادا کرنا ہوا تو دو رکعت ادا کرے آپ. دو رکعت گھر کی پڑھ لیجیے. بہتر ہے کتنی پڑھیں آپ؟ دو رکعت کر کے پڑھیں. بچے نوافل میں ہے ثبوت اس طریقے ساتھ چار کا لیکن دو رکعت پڑھیں آپ بہتر ہے دو سلام کے ساتھ. باب الحديث بعد ركعت الفجر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمة قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنتم مستيقظة حدثني وان مستجع فقلت لسفيان فان بعضهم يرويه جی ہاں. تو سفیان کی روایت شاید میں نے ذرا سا دیکھیے بتا دیا آپ کو. یہاں پر حدثنا سفیان قال ابو النضر حدثني. ابو سفیان کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے حدیث بیان کی ابو النضر نے وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے. تو سفیان کی بات کیا ہے؟ قال یہ کون زمین کدھر لوٹ رہی ہے؟ سفیان کی طرف. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مقولہ کیا ہے؟ ابو النضر حدثنی عن فلان. تو یہ روایت اس سے پہلے ابھی پڑھ چکے ہیں پچھلے صفحے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھا کرتے تھے اس کے بعد اگر میں بیدار ہوتی تو گفتگو کرتے تھے ورنہ لیٹ جاتے تھے. اضافہ یہاں پر ہے تو سفیان سے میں نے سوال کیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فجر کی دو رکعت اس سے مراد وہی والی ہیں. کہاں اور وہی طور کون سی نماز نہیں تھے؟ تو کہا کہ اس روایت میں تو خالی فجر کا تذکرہ نہیں تھا. کہاں اسلی رکعتیں دو رکعت پڑھتے تھے کون سی دوپہر میں شام میں؟ کوئی تعین اس کے اندر نہیں ہے. تو لوگوں سوال کے بعد لوگ کہتے ہیں فجر کی دو رکعت سنت ہے اس کا اور کبھی طور کون سی ہے؟ جی تو فجر کی دو رکعت کے تعاہد اس کی نگہداشت خصوصی اہتمام کا بیان اور لیکن بہرحال ہے تتوّع ہی تتوّع ہے فرض اور واجب نہیں ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء للصبح ركعتين خفيفتين. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاد. وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين الليلتين قبل صلاته اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هذا قرأ بأمي. تو دو رکعت آپ کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ نے, لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاهدا من ولا ركعۃ الفجر, پڑھی والی تھی, چھوڑ تو نہیں دی بیچ میں, کیسے چھوڑ دینا باپ پڑھیں گے کوئی حدیث پڑھیں گے کوئی اس کے بعد چلی پڑ دی تاکہ من جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاقدا منه على ركعتي الفجر. تو فجر کی دو رکعت کا جتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے آپ, اتنا زیادہ اہتمام نوافل میں سے کسی نفری صلات کا نہیں کیا کرتے تھے, اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. باقی فجر کی دو رکعت میں کیا پڑھیں گے, تو کیا پڑھیں گے معلوم ہوا اس میں آپ کو, جو حدیث دونوں پڑھی آپ نے, کیا پڑھیں گے, کون سورت پڑھیں گے اس میں؟ ہاں ابراہیم صاحب کیا پڑھیں گے, کیا معلوم ہوا؟ موت پین پڑھیں گے, کسی بات میں ہیں اس میں تو ایک میں بھی نہیں موت پین کا نام تو نہیں ہے, کیا آتم صاحب کیا معلوم اس سے کیا پڑھیں گے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے باب یہ تھا کہ ما یقرؤ فی رکعات الفجر, کیا جی ہاں سے معلوم ہے سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے پوری آپ, اگر یہ معلوم ہے آپ کو یہ نہیں پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے, کیا خفیف ہوتی تھی معلوم ہے کہ پڑھتے تھے, کیا پڑھتے تھے آپ, کوئی چھوٹی سورت ہوا کرتی تھی, لمبی لمبی صورتیں گویا کہ آپ فجر کی دور رکعت میں نہیں پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی, اتنی خفیف ہوتی تھی دو رکعت یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی بھی کی نہیں پڑھی, لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے, بلکہ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے اس کے اندر, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونا صاحب, سورہ فاتحہ خدا نے فرمایا لا تلاتا کہ کہاں سے پھر جو ہے خود نہیں پڑھیں گے آپ, تو وہ اتنی خفیف ہوتی تھی کہ مجھے لگتا کہ سورہ فاتحہ پڑھی کہ آپ نے نہیں پڑھی, تو اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہی پڑھتے تھے آپ, اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ اور کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ آپ کو ثبوت ملتا ہے, مسلم میں پڑھائیں گے انشاءاللہ, مسلم میں پڑھ چکے ہیں وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے علاوہ اور بھی ثبوت ملتا ہے شاید جیب میں مولانا صاحب نے, کافی میں نہیں کافی تھی جب میں دیکھ رہا تھا, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح مسلم کی کہ قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد, یہ مسلم کی روایت ہے, اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اندر اور بھی ثبوت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر ہی ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤ فی رکعتی الفجر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا والتی فی آل عمران تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, یہ آیات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت میں پڑھا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب کلیۃ الکافرون قل اللہ احد بھی پڑھا کرتے تھے, تو گویا کہ چھوٹی صورتیں چند آیات پڑھا کرتے تھے, لمبی قرأت فجر کی سنتوں میں نہیں ہوا کرتی تھی. السلام علیکم.